ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਜਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਆਲੇ ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਹਦ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਾ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਏਕ ਨਗਰੀ ਪੰਚ ਚੋਰ ਬਸੀਆਲੇ ਬਰਜਤ ਚੋਰੀ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਹਦ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖੈ ਜੋ ਨਾਨਕ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਸੋ ਪਾਵੈ ਚਿਤਹੁ ਵਾਸੁਦੇਉ ਵਨਵਾਲੀ ਰਾਮ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਰਹਾਉ ਉਰਦ ਮੂਲ ਜਿਸ ਸਾਖ ਤਲਾ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਤ ਲਾਗੇ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਿਵ ਜਾਗੇ ਪਾਰ ਜਾਤ ਕਰ ਆਂਗਨ ਮੇਰਾ ਪੋਹਪ ਪੱਤਰ ਤਤ ਡਾਲਾ ਸਰਬ ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ ਸੰਭੂ ਛੋਡਹੁ ਬਹੁਤ ਜੰਜਾਲਾ ਸੁਣ ਸਿੱਖਵੰਤੇ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵਾ ਛੋਡਹੁ ਮਾਇਆ ਜਾਲਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਨਿਵ ਲਾਗੇ पुनराप जन्म ना काला सो गुरु सो सिख कथियाले सो वैद जे जाने रोगी तिस कारण कम ना तंधा नाही तंधा गिरहे जोगे काम क्रोध अहंकार तजियाले लोभ मोह तिस माया तत अविगत ते आया गुर पर सादे पाया ज्ञान ते आन सब दात कथिया ने सेत बारन सब दूता ब्रह्म कमाल मध तास रसादं जागत नाहि सुता महागंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु माम पुनः ना गर्भं देख ताज अमृत पियाया महागंभीर पत्र पाताला नानक सर्व जो आया उपदेश गुरु मामा पुनः ना गर्भं देख ताज अमृत पियाया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुजरी अष्टपदिया महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसिया ने बरजत चोरी तावै त्रिहद संभाल रखा जो नानक मोख मुकत सो पावै